Takvayın kaydedir, imanın kayda. Anıstan korktken, haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 21-qism. Bismillahir Rohmanir Rohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Mo'g'ullarga qarshi jangga tayyorgarlik, Misr va Shomni birlashtirish harakati, Shom amirlarining tutgan o'rni, Hijriy 658-yilning boshlarigacha bo'lgan bosqich, Misr xalqining ahvoli, Misrliklar va mamluklar hayotida Shayx Iz ibn Abdussalom rahimahullohning tutgan o'rni. Alloh yo'lidagi mujodala kabilar mavzuimizdan o'rin olgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida Hulaguning Malik Muzaffar Qutuzga yo'llagan maktubi. O'tgan darsimizda Qutuz rahimahullohning Misrga vali bo'lishi, umuman oyoqqa turg'izish harakati, Misrning ichki vaziyatini barqarorlashtirishi, bahriy mamluklarni afv etishi, muizzi va bahriy mamluklarni birlashtirish yo'lida amalga oshirgan ishlari, Shom amirlariga elchilar yuborgani, Nosir Ayyubining va Hamah amirining qo'shinining Misr lashkariga qo'shilgani haqida aytib o'tgandik. Qutuz tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Hulaguning 4 elchisi uning tahdid ma'nosini o'z ichiga olgan maktubini unga keltirdi. Hulagu quyidagilarni bitgan edi. Mashriq va mag'ribning shahanshohi buyuk xondan yer va zaminni to'shak Osmon va falakni bino qilgan Alloh nomi bilan boshlayman. Bizning qilichlarimizdan qochib Misr yerlariga borgan, undan so'ng tuzini yeb, tuzlig'iga tupurib, sultonlarini o'ldirgan mamluklarning biri Sultan Muzaffar Qutuzga. Sultan Muzaffar Qutuz, uning amirlari, xalqi va Misrning atrofidagi xalqlar bilib qo'ysinlarki, biz Allohning yerdagi askarlarimiz. U bizni qahr g'azabi jumlasidan qilib yaratdi. Kimga g'azabi muhaqqaq bo'lsa, ularning ustiga bizni keltirdi. Barcha mo'tabar shaharlar sizlarniki bo'lsin. Biz azmu qarorimizdan qaytmaymiz. Boshqalarga ham nasihat qiling va pushaymon bo'lmasdan oldin taslim bo'ling. Zero biz ko'z yosh qilganga rahim qilmaymiz. Zorlanganga achinmaymiz. Bizning mamlakatlarni fath qilib, yer yuzini isloq qilganimizni, yurtlarning aksar xalqini o'ldirganimizni eshitganlaring aniq. Bas sizlardan qochish bo'lsa, bizlardan quvish. Qaysi yer sizlarga qarorgoh? Qaysi yo'l sizlarga najot bo'lur va qaysi davlat sizlarni himoya qilur? Sizlarga qilichlarimizdan xalos bo'lish, changalimizdan qutulish yo'q. Zotan suvorilarimiz tengsiz, qilichlarimiz keskir, Nayzalarimiz o'tkir, qalblarimiz bamisoli tog' va adadimiz qumlarning adadichadir. Bizga qo'rg'onlar g'ov bo'lmas. Jangga kirgan qo'shinlar naf ko'rmas. Duoi badlaring bizga kor qilmas. Chunki siz harom yeysiz. Ahdu qasamlarni buzasiz. Orangizda oq bo'lish va osiylikni keng yoygansiz. Bas sizlarga xorlik va sharmandalik qulluq bo'lsin. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Endi bugun yerda nohaq kibru havo qilganlaringiz va itoatsiz bo'lganlaringiz sababli xorlik azobi bilan jazolanursizlar. Ahqof surasi 20-oyatdan. Wa sa'lamu alladhina zalamu ayyam qalbiyan qalibun. Zolim kimsalar esa yaqinda qanday oqibatga qarab ketayotganlarini bilib qolurlar. Shu'aro surasi 227-oyatdan. Kim bizga urush ochsa, nadomat qilgay. Kim omonligimizni talab qilsa, salomat qolgay. Shartimiz va amrimizga itoat qilsangiz, siz o'z yo'lingizdan, biz o'z yo'limizdan ketamiz. Bordi-yu, xilof qilsangiz, halok bo'lursiz. Shunday ekan, o'z qo'llaring bilan o'zingizni o'ldirmang. Siz bizni kofir deb bilsangiz, biz sizni fojir deb bilamiz. Siz ko'p deb bilganlar bizning nazdimizda ozdir va azizlaring huzurimizda xordir. Podshohlaringa xorlikdan boshqa yo'l yo'q. Urush alangasining uchquni siz tomonga yetmasdan javobda paysallamang. Elchi jo'natib insof qildik, ogohlantirib uyg'otdik. Zero sizdan boshqa maqsadimiz ham qolmadi. Bizga, sizga hamda hidoyatga ergashganlarga qirg'in oqibatidan qo'rqqan hamda buyuk podshohga itoat etganlarga salom bo'lsin. Ushbu maktubning matni tarixchi ulamo Maqriziyning As-Suluk kitobining 1-jildi 514-515 betlaridan olindi. Bu maktubni Hulaguga dini va vatanini arzimas dunyo matosiga sotgan musulmon adiblar yozib bergandilar. Bu hayratomuz risolada biror bir elchilik aloqa borasida so'z topish maholdir. Maktubda 3-chi yo'l yo'q. Urushish yoki taslim bo'lish ochiq-oydin e'lon qilingan edi. Qutuz rahimahulloh oliy kengash qurdilar. Bu kengashga katta qo'rboshlar, amirlar, vazirlar va ulamolar yig'ildilar. Ularning oldiga xatarli masala qo'yilgan bo'lib, u ham bo'lsa ikki yo'ldan birini tanlash edi. Qutuz oldida esa faqat bitta yo'l. U ham bo'lsa mo'g'ullarga qarshi jang qilish g'oyasi bor edi. Taslim bo'lish, omonlik so'rash haqida o'ylab ham ko'rmadi. Zero u haq huquq bekordan bekorga berilmasligini, balki uni olish lozimligini yaxshi bilardi. Biroq Qutuzning yonidagi amirlar fiqhu fahmda uningdek yetuk emasdilar. To'g'ri, ular islomni sevuvchi, diniga hamiyatli, yuksak jangovar tajribaga ega edi-da, ammo sinov undan-da qiyin va og'ir edi. Darvoqa sharqdan Koreyadan boshlab, g'arbdan Polshagacha cho'zilgan Mo'g'ul davlatining imkoniyatlari, qurol aslaha va tayyorligi Misr davlatinikiga qaraganda ancha ustun edi. Qolaversa, Mo'g'ul lashkari shu kungacha Xorazm, Arman, Gurj, Abbosiylar, Yevropa va Shom qo'shinlarini tor-mor etib, ularni dahshatli suratda qirg'in qilgandi. Bu voqealar el og'zida doston bo'lib, Mo'g'ullarning dahshati butun dunyoga taralgan edi. Xalq orasida og'izdan og'izga ko'chib yurgan Mo'g'ullarning yengilgani haqida kimdan eshitsang ham tasdiqlama, chunki ular yengilmaydilar. Qabiladagi so'zlar ta'sirida bu amirlar ham Qutuz rahimahullohning fikriga birdan qo'shilishga ikkilandilar. Bu o'rinda dono yo'lboshchi nima qildi? Qalblardagi qo'rquv va tushkunlikni qanday bartaraf etdi? Odamlari ongida go'yoki bo'lishi mumkin bo'lmagan ishni amalga oshirishga qanday ishontirdi? Keling, buni qahramonimiz Qutuz rahimahullohdan ta'lim olamiz. Qutuz oliy tarbiya qurollaridan ikkitasini qo'lladi. Birinchi, o'rnak bo'lish yo'li edi. Demak, bir kishining 1000 kishi oldida qilgan ishi 1000 kishining bir kishi oldida aytgan so'zidan yaxshiroqdir. Qutuz rahimahulloh shijoat va qat'iylikla kerak bo'lsa, yakka o'zim mo'g'ullarga qarshi jang qilaman dedi. Qutuz urushga chiqsa, podshohligi va mansabidan biror manfaat ko'ra olmasligi mumkin. Buning ustiga u yigitlik davrida edi. U Qohirada qasrida o'tirib jangga qo'shin yollasa malomatga qolmasdi. Biroq Alloh yo'lidagi o'limga Mo'g'ullarni qarshi olishga o'zi chiqajagini so'zladi. U davlatning boshida bo'lib, agar u o'ladigan bo'lsa, ummat ishi zoya bo'lishi mumkin edi. Lekin u qo'rquvdagi va istirobdagi qalblarni jonlantirish, ilhomlantirish, ularning ruhlarini ko'tarish uchun bundan ko'ra afzalroq yo'l topmadi. U urushga, shahodatga va jannatga mushtoq bo'lsa-da, hargiz Alloh azza va jalla belgilab qo'ygan muhlatdan oldin o'lmasligini nazariy bilganlarga amaliy namuna bo'ldi. Kim nazariy jihatdan bilgan bu haqiqatga voqiy hayotida amal qilib yashamoqda. Odamlar rizq va umrlarini ziyoda qilish uchun har doim yelib yuguradilar. Lekin ko'pchilik insonlar shijoat hech qachon rizqni kamaytirmasligi hamda umrni qisqartirmasligini, qo'rqoqlik esa mol dunyoni ko'paytirmasligini hamda bu hayotda abadiy qoldirmasligini bilmaydilar. Qutuz rahimahulloh odamlarga buning haqiqatini amaliy o'rgatdi. Inson bir lahza bo'lsa-da aziz bo'lib yashashi, bir asr xorizor bo'lib yashaganidan ko'ra afzal ekanini amaliy ta'lim berdi. Taxtda o'tirib, kerak bo'lsa yakka o'zim mo'g'ullarga qarshi jang qilaman deb turgan Qutuzni ko'rgan amirlarning qalblarida hamiyatlari qo'zg'alib, qattiq to'lqinlandilar. O'rnak bo'lish degani mana shu edi. Amirlar ruhlanib, barchalari Qutuzning mo'g'ullarga qarshi jang qilish fikrini yoqlashdi. Yaqin o'tmishda xalq qiyinchilik va tanglik vaqtida faqat o'z nafsi va yaqinlarining omonligini ko'zlab, xalqni tashlab, juftakni rostlagan amir va podshohlarni ko'rib kelardi. Aloddin Muhammad ibn Xorazm shoh, uning o'g'li Jaloliddin Manguberdi va boshqa boshliqlarning holatlariga qissamizning avvalida guvoh bo'lgandik. Ammo boshliqning o'zining qo'rboshilari, askarlari va xalqi bilan bir maydonda bo'lishi ularni shijoatlantirib va ruhlarini tetik qilardi. Bu Qutuzning odamlarni Alloh yo'lida urushga targ'ib qilishda tutgan yo'li edi. Bizga eng yaxshi o'rnak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdirler. İmam Bukhari Anas radiyallahu anhudan rivayet kıladiler. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en yakşısı, en sahavatlisi ve en şicaatlisi idi. Medine ahli bir keçe nagahani bir tavuştan huzursuz buldu. Şunda odamlar ovoz tomonga qarab yurdilar. Ular yo'lda ortga qaytayotgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yo'liqdilar. U zot Abu Talhaning otini yaydoq minib, bo'yinlarida qilichlari bilan hodisa xabarini bilib qaytayotgan ekanlar. Odamlarga qo'rqmanglar, qo'rqmanglar, hech gap yo'q dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Bundan ko'rinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummat orasida uning g'amida hatto o'z jonlarini tahlikaga qo'ya oladigan shijoat va jasorat maydonida ummatga namuna boshliq edilar. 2. Qutuz odamzodning yaratilishi va yer yuzida yashashiga izn berilishiga sabab bo'lgan ulug' maqsad va oliy g'oyani xotirlatdi. U odamlar ruhiyatini moddiyatdan oliy ufuqlarga ko'tardi. Ularni Alloh azza va jallaning roziligi va dinning nusratiga chaqirdi. Kishi qalbida din ishini qadrlar ekan, u uchun bu dinning nusrati yo'lida har qanday yo'qotish, har qanday qurbon kichik va arzimas narsaga aylanadi. Qutuz rahimahulloh odamlarni dunyoga muayyan bir shaxsga ergashishga, millatchilikka, Misr sha'niga, yo arablarga yoki boshqasiga, hatto bu hayotda tirik qolish u o'ziga kelayotgan o'limdan mudofa qilishga targ'ib qilmadi. Balki u xalqni Alloh yo'lidagi o'limning muhabbati sari chaqirdi. O'limdan qo'rqmagan askar bilan o'limdan qo'rqqan askar orasida, tirik askar bilan o'lik askar orasidagi farq bor desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qutuz rahimahulloh musulmon amirlarga qarata shunday dedilar: "Ey musulmon amirlari, baytul moldan yegan paytlaringiz bo'ldi. Ko'rib turibmanki, sizlar jangni yoqtirmayapsiz. Men sizlarga murojaat qilaman. Kim urushni tanlasa, menga hamroh bo'lsin. Istamaganlar uyiga qaytsin. Zero Alloh undan xabardordir. Musulmonlarning hurmati jangdan qolganlarning zimmasiga." Muarrix Maqrizining As-Suluk va tarixchi G'omidining Jihadul Mamalik kitoblaridan. Ya'ni men sizlarni hisob-kitob qilmayman yoki sizlarni kuzatmayman. Sizlarni hisob-kitob qiluvchi va kuzatuvchi Alloh taolodir. Bu gap nihoyatda mu'tabar edi. Chunki masala iymon masalasi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munofiqlarni hech qachon jihodga chiqishlariga majburlamasdilar. Ularni chiqish yoki chiqmaslik orasida xoli qo'yardilar. Ulardan jihodga chiqishni istaganlari chiqardi, istamaganlari chiqmasdi. Ma'lumingizki, Tabuk g'azoti o'ziga xos shart-sharoitda va qiyinchilik damlarida yuz bergani uchun musulmonlarga juda katta imtihon bo'lgan edi. Chin mu'minlar ushbu g'azotdan o'zlarini chetga olmasdan hammalari chiqdilar, hatto undan qolish munofiqlik belgisi bo'lib sanalib qoldi. Biror kishi undan qolib ketgan bo'lsa, bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar berilganida, u zot qo'yaveringlar, agar u odamda yaxshilik bo'lsa, Alloh o'zi uni sizlarga yetkazib qo'yadi. Agar boshqacha bo'lsa, Alloh undan sizlarni qutqargan bo'ladi, derdilar. Qutuz rahimahulloh ham shunday qildi. Kim Alloh yo'lida jangga chiqishni xohlasa, chiqsin. Chiqishni istamasa, ortda qolsin va dunyosini do'st tutsin. Alloh undan xabardor. Musulmonlarning huquqlari ularning zimmasiga ekanligini bilib qo'ysin, dedi. Qutuzning ishorasi, ya'ni amirlar va vazirlarning yillar davomida musulmonlar Baytul molidan yeb yashagani, hatto undan o'marib boylik ham to'plaganligi kunday ravshan edi. Qutuz go'yo ularning ichidagini o'qiyotgan edi. Ulardan ba'zilarining maqsadlari faqat mansablaridan imkon qadar foydalanib, halolmi yo harommi mol dunyolarini ko'paytirib olish edi. Vazir xalq oldidagi vazifasi borligi, ularning xo'jayini emasligi, balki ular xususida Alloh huzurida so'ralajagi va hisob berajagini unutgan edi. Qutuzning bu so'zi har bir vazir va amirlarga tegishli bo'lib, ularga zimmalardagi haqlarni xotirlatdi, omonatni egalariga topshirishlariga ishora qildi va ularga qanday o'rinda ekanliklariga ishora qildi. Qutuz rahimahullohning qalbi yumshab, to'lqinlandi va amirlarga yig'lagan holda xitob qilib, "Ey musulmonlar amirlari, agar biz islom uchun harakat qilmasak, unda kim harakat qiladi?" dedi. Haq ustida aytilgan haq so'z naqadar go'zal. Agar har bir musulmon bu so'zni aytib, hayotga tatbiq qilsa, islom ummati hamisha ustuvor, oliy bo'ladi va hech qachon xor bo'lmaydi. Endigi so'zimiz zamondoshlarimizga qarata. Ba'zan birodarlar, qo'shni xonadon yoki boshqa o'lkadan Salohiddin Ayyubi yoki Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu yoki Qutuz yo bo'lmasa Qaqoning chiqishiga intizor bo'lamiz. O'zimiz esa harakat qilishni xayolimizga ham keltirmaymiz. Nima uchun Salohiddin Ayyubi yoki Yusuf ibn Tashfin yoki Shahid Nuriddin Mahmud o'zimiz bo'lishimizni faraz qilmaymiz? Ular faqat Alloh azza va jallaga iymon keltirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan yurgan edilar-ku. Oldimizda Allohning aziz kitobi va Rasuli sallallohu alayhi va sallamning manhajlari bor. Nima uchun o'zimiz turganda boshqalardan nusrat amalga oshirilishini kutishimiz kerak? Agar biz islom uchun harakat qilmasak, unda kim harakat qiladi? Ey aziz quroldosh birodarlarim, bu kalima amirlarning qalblarini larzaga soldi. Bu larza qotgan didalarni ochdi. Qalblarda iymon kuchi qalqib, ko'zlariga yosh purkadi, yig'ladilar. Ha, kimning qalbida Allohdan qo'rquv bor ekan, undan hamma yaxshiligini umid qilsa bo'ladi. Ba'zi amirlar o'rnidan turib, yaxshi so'zlarni ilova qildi. Qolganlari jang tarafdori ekanlarini e'lon qildilar. Qutuz juda qiyin va buyuk masalaga go'zal yechim topdi. Bu yechim jang qarori edi. Shunday qilib, Misr Islom davlati Mo'g'ullarga qarshi urush e'lon qildi. Bu Misr tarixida mutlaqo buyuk qarorlardan biri bo'lgan edi. Mo'g'ul elchilarining o'ldirilishi. Qutuz amirlarning qalblariga o'rnak bo'lish, Allohni va burchlarni eslatish ijobiy ta'sir qilishini bilardi. Qalblar ikkilanishi, taraddudlanishi mumkinligini ham unutmadi. Shunda u ikkilanish, orqaga qaytish yoki taslim bo'lish yo'lini tamoman kesish hamda urushdan boshqa yo'lni qoldirmaslik rejasini qildi. Yig'ilishdan so'ngra Hulagu jo'natgan tahdidiy maktubni keltirgan 4 elchini qatl etib, boshlarini Qohiraning Zuveyla darvozasiga osib qo'yish va ularning orasida kelgan balog'atga yetmaganini, mamluklar safiga qo'shish qarorini berdi. Bu darvozaga ilk bor mo'g'ullarning boshi osilishi edi. Mo'g'ul elchilarini o'ldirish fikrini beybars o'rtaga tashlagan edi. To Misr xalqi uni ko'rib, podshohimiz mo'g'ullardan qo'rqmas ekan deb ruhiyatlari ko'tarilishi hamda mo'g'ullarni qarshi olayotgan bu qavm mo'g'ullar ilgari duch kelgan qavmlardan butkul boshqacha ekanining e'loni edi. Bu hodisa mo'g'ullarning ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilgani oz bo'lsa-da, ularning qalblariga qo'rquv va taraddudlanishni solgani tabiiy. Elchilarning qatl etilishi bir tomondan omonlik so'rab taslim bo'lish ishiga keskin nuqta qo'ygan bo'lsa, ikkinchi jihatdan jangga jiddiy va mukammal tayyorgarlik ko'rishga undardi. Zero bundan so'ng Misr ahli taslim bo'lishni istasa ham, mo'g'ullar buni qabul qilmasliklari turgan gap edi. Bitta yo'l bor, u ham bo'lsa jang. Bu Qutuz va uning amirlarining ijtihodlari edi. Islom lashkarining jangga hozirligi. Bu yig'ilishdan xatarli va og'ir qaror. Elchilar qatlidan keyin Qutuz rahimahulloh zudlik bilan qo'shin hozirlashga kirishdi. Dar haqiqat, dushmanni qarshilash lahzalariga juda oz vaqt qolgandi. Mo'g'ullarga Misrdagi musulmonlar jangdan qochmasligi va urush yo'linigina tanlagani haqida maktub yetib bordi. Qutuz qarshisiga bundan oldin duch kelgan muammolardan hech qolishmaydigan mushkul masala chiqdi. Bir yodga olaylik. Qutuz 657 hijriy yili 24 Zulqa'da kuni 1259 melodiy yil 19 noyabr kuni Misr taxtiga o'tirgan edi. Qutuzning maktubi Halab ishg'ol qilinganidan biroz vaqt o'tgan, Damashq hanuz ishg'ol bo'lmagan, Mo'g'ullarning buyuk xoqoni Manguxon o'limi sabab Xulagu Mo'g'ulistonga otlanish arafasida turganda yetib borgan edi. Halab 658 hijriy yili Safar oyida, 1260 milodiy yil fevralda, Damashq esa Kit Buga Noyon qo'li bilan 658 hijriy yil Rabiul Avval oyida, 1260 milodiy yil mart oyida ishg'ol qilingan edi. Shundan ko'rinadiki, Xulagoning maktubi Qutuzga Safar oyining oxiri yoki Rabiul Avval oyining boshlarida, ya'ni fevralning oxiri yoki martning boshlarida Qutuz rahimahulloh taxtga o'tirganidan 3 oydan keyin kelgan edi. Qutuz amalga oshirgan ishlarga bor yo'g'i 3 oy vaqt ketgandi. Odatda bu ishlarning islohi uchun yillar kerak bo'ladi. Ba'zan esa o'nlarcha yillarda ham bunday yutuqlarning 10dan biriga ham yetisha olmaydi. Ba'zan esa yillar o'tib, yutuq emas, ancha orqaga ketib yutqazishga duch kelinadi. Lekin Qutuz Alloh azza va jalladan madad so'rab, muammo ketidan muammoni bor kuchi bilan, harakat va hamiyat bilan bartaraf qilishga kirishgan edi. Uning g'oyasi ravshan, yovvoyi yirtqich Mo'g'ul quvvatini sindirish va musulmon o'lkalarni ularning iskanjasidan ozod etish edi. Ichki vaziyatni barqarorlashtirish, saflarni birlashtirish, bahriy mamluklarni kechirish, ularni Shom, hozirgi Turkiya va boshqa yerlardan Misrga chorlash, bahriy va muizziy mamluklar orasini birlashtirish, ayyubiy amirlariga maktublar yo'llash, qo'shin to'plash, xalqni jangga hozirlash va amirlarni jang sari ruhlantirish ishlari atigi 3 oy ichida amalga oshirilgan edi. Iqtisodiy, moddiy qiyinchiliklar. Qutuzning qarshisidan shuncha qiyinchiliklar ustiga yangi va ulkan muammo chiqdi. Bu muammo iqtisodiy moliyaviy qiyinchilik edi. Islom lashkarini jihozlash, oziq-ovqat ta'minoti, ko'priklar, qal'alar va qo'rg'onlarni tuzatish va boshqa ishlar moddiy ta'minotga borib taqalishi kunday ravshan. Urush uchun kerakli tayyorgarlik ko'rish qamal yuzaga kelgudek bo'lsa, xalqqa qamal kunlarida kifoya qiladigan oziq-ovqat jamg'arib qo'yish shart edi. O'sha damlar Misrda og'ir iqtisodiy tanglik hukm surayotgan bo'lib, 5-10 yillik rejalar uchun fursat yo'q, mo'g'ullar esa eshik qoqib turardi. Ular G'azzoda Misrdan bor yo'g'i 35 kilometr masofada edilar. Qutuz bunday qiyin vaziyatdan qanday chiqdi? Katta qo'shinni jihozlash, qo'rg'onlar, qal'alar va qurol-yaroqlarni hozirlash, xalq uchun oziq-ovqat zaxiralarini tayyorlash uchun nima qildi? U 15-chi Sha'bon, ya'ni 2-chi avgust dushanba kuni maslahat kengashini qurdi. U hayotida barcha muhim ishlarni maslahat asosida amalga oshirar edi. Qutuz bu kengashga katta askarboshilar, amirlar, ulamolar va faqihlarni chorladi. Ulamolarning kattasi Iz ibn Abdusalom rahimahulloh edilar. Ular mamlakatdagi iqtisodiy tanglikdan qanday chiqish, qo'shinni qanday ta'minlash mumkinligi haqida fikrlay boshladilar. Majlisni Qutuz rahimahulloh ochib berdi. U mo'g'ullarga qarshi jangga otlanuvchi lashkar hozirligi uchun xalqqa soliq solish fikrini o'rtaga tashladi. Lekin bu qaror shar'iy fatvoga muhtoj edi. Islom davlatida esa musulmonlar zakotdan boshqa biror soliq to'lamaydilar. Zakotdan tashqari biror soliq, o'lpon, boj xos vaziyatda va ma'lum muddatgina shar'iy dalil va asosga ko'ra to'lanishi mumkin. Yo'qsa, bu shar'an taqiqlangan soliq jumlasiga kirib qoladi. Uni xalqqa shart qilish esa Alloh taolo huzurida alamli azobga mustahiq qilib qo'yadi. Imom Ahmad va Abu Dovud rahimahulloh Uqba ibn Omir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. U kishi dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning soliq soluvchi kishi jannatga kirmaydi deganlarini eshitdim. Imom Ahmad va Imom Abu Dovud rivoyati. Zino qilib qo'ygan, so'ngra toshboron qilingan g'omidilik ayol qissasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan edilar: Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu ayol shunday tavba qildiki, agar solih yig'adigan odam shunday tavba qilsa, gunohi kechirilgan bo'lardi. Imom Muslim rivoyati. Bu hadis sharif Burayda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Bundan haqsiz soliq solish ne qadar qabih ish ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu o'rinda Imom Navaviy aytadiki, soliq solish eng qabih ma'siyat va halok qiluvchi gunohlardandir. Qutuz rahimahulloh buyuk ish Alloh yo'lidagi jangga qo'shinni tayyorlash uchun Mo'g'ullar ishini hal qilish va musulmonlarni ularning zulmidan ozod qilish uchun soliq solishni taklif qilgan edi. Lekin shunda ham u ulamolarning fikri nima ekanini kutib turdi. Ulamolar unga qanday fatvo berishdi? Bu fatvo nima edi? Bu haqda kelasi darsimizda suhbatlashamiz inshaalloh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi, salohim yo'qmi?